ایک روز خطلق اور شمس الدین دونوں مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد حویلی میں داخل ہوئی اور انہوں نے سیدھا استبل کا رخ کیا۔ وہاں بندھے ہوئے سارے گھوڑوں کے چارے کا جائزہ لیا، انہیں پانی پلایا۔ پھر جب وہ دونوں استبل سے باہر نکل رہی تھی تو سامنے کی طرف مرسینہ ان کے سامنے آئی اور کسی قدر فکر مندی میں انہیں مخاطب کر کے کہنے لگی، آپ دونوں بھائی آئے ہیں، امیر آپ کے ساتھ نماز پڑھ کر نہیں آئی۔ اس پر خطلق کہنے لگا، مرسینہ میری بہن، میں جانتا ہوں امیر کے اس طرح نہ آنے سے تم پریشان اور فکر مند ہو جاتی ہو، بہرحال ایسی کوئی بات نہیں، مطمئن رہو، بھائی نے ہمارے ساتھ ہی نماز ادا کی ہے، پھر سلطان انہیں اپنے ساتھ لے گئے ہیں، شاید وہ بھائی اور شیرکوں سے کچھ اہم امور پر صلاح مشورہ کر رہے ہیں، میرے خیال میں تھوڑی دیر تک آ جاتے ہیں، انہوں نے ہمیں یہ بھی کہلا بھیجا ہے کہ اگر انہیں دیر ہو جائے تو سب لوگ کھانا کھا لیں۔ پھر اچانک کچھ سوچنے پر خطلق رک گیا اور مرسینہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میری بہن، اچھا ہوا آپ ہم دونوں کو علیحدہ مل گئیں، ورنہ ہم دونوں علیحدگی میں ایک اہم موضوع پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتی تھی۔ میری بہن، مغرب کی نماز کے لیے جانے سے پہلے ماں نے ایک بہت بڑا انکشاف ہم پر کیا، اگر مغرب کی نماز کا وقت نہ ہو گیا ہوتا تو ہم اسی وقت اس موضوع پر آپ سے بات کرتے۔ مرسینہ نے بڑے غور سے خطلق کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، میرے بھائی، موضوع خیریت کا ہے نا، مجھے پریشان مت کر دینا۔ اس پر اس بار شمس الدین بول پڑا، میری بہن، آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، موضوع بالکل خیریت کا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں موضوع خیریت کا ہی نہیں، اس میں کسی قدر خوشی اور اطمینان بھی ہے۔ دراصل ماں نے ہم پر انکشاف کیا تھا کہ مشل بھائی کو پسند کرتی ہے اور ان سے شادی کرنے کی خواہش مند ہے، اور میری بہن، آپ نے بھی ماں سے استدعا کی ہے کہ مشل کو بھائی کی زندگی کا ساتھی بنا دیا جائے، تو کیا یہ درست ہے؟ مرسینہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر وہ کہنے لگی، جو کچھ ماں نے آپ سے کہا ہے وہ درست ہے، بلکہ میں آپ دونوں بھائیوں سے التجا کروں گی کہ آپ دونوں اس سلسلے میں میری مدد کریں، آج میں نے تہیہ کر رکھا ہے کہ جب امیر مغرب کی نماز ادا کر کے لوٹیں گے تو اس موضوع پر میں ان سے بات کروں گی، اسی بنا پر میں بڑی بے چینی سے ان کا انتظار کر رہی تھی، میں نے یہ ٹھان رکھی تھی کہ میں انہیں کھانا کھلانے کے بعد ان سے اس موضوع پر بات کروں گی، مجھے امید ہے کہ وہ خفا نہیں ہوں گے۔ مرسینہ جب خاموش ہوئی تو خطلق بول پڑا، میری بہن، پہلے تم بھائی سے بات کر لو، میں جانتا ہوں بھائی تمہیں انتہا درجے کا پسند کرتے ہیں، تم سے محبت کرتے ہیں، اور میرا اندازہ ہے کہ تمہاری بات تمہارا کہا ٹالیں گے نہیں، اگر وہ اس موضوع پر گفتگو نہ کریں، بیزاری کا اظہار کریں یا تمہاری بات نہ مانیں تو پھر میں غلام حاضر ہوں، اس سلسلے میں میں خود بھائی سے بات کروں گا، ویسے بھی مجھ جیسے شخص کی گھٹی میں غلامی پڑی ہوئی ہے، اس بنا پر کہ مرسینہ نے اس کی بات کاٹ دی، پھر بڑے تعصب بھرے انداز میں کہنے لگی، بھائی، پہلے بھی آپ نے اپنے لیے غلام کا لفظ استعمال کر چکے ہیں، اس سلسلے میں میں نے ماں سے بات کی تھی، ماں نے مجھ پر انکشاف کیا تھا کہ ایک دور میں آپ غلام رہے ہیں۔ اس پر خطلق مسکرا کر کہنے لگا، میری بہن، اس لیے تو میں اکثر و بیشتر اپنے لیے غلام کا لفظ استعمال کرتا ہوں، بلکہ ہمارے خاندان کے اکثر اور بہت سے لوگ غلامی کے دور سے گزر چکے ہیں، ان کے میں نام نہیں لوں گا، میں تو فخریہ انداز میں اکثر اپنی گفتگو میں ذکر کرتا ہوں کہ جب میں چھوٹا ہی تھا تب میں سلطان نور الدین زنگی کے باپ امان الدین زنگی کا غلام تھا، پھر سلطان کے باپ کی بڑی مہربانی کہ انہوں نے مجھے آزاد کر دیا، اور اب میں یہاں صرف آزادی کی ہی نہیں اپنے لواحقین کے ساتھ خوشحالی کی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ خطلق جب خاموش ہوا تو کسی قدر سنجیدگی میں مرسینہ کہنے لگی، میرے دونوں بھائیوں، قسم خداوند کی مجھے تم دونوں پر فخر ہے، اکثر و پیشتر میں سوچتی ہوں کہ خداوند قدوس نے تم دونوں کی صورتوں میں مجھے نعمتیں عطا کر دی ہیں، تم دونوں جہاں امیر کے بازو ہو وہاں میری بھی ہمت اور حوصلہ ہو، اس موقع پر میں تم دونوں سے یہ بھی کہوں گی کہ مشل اپنے سلسلے میں سخت پریشان اور فکر مند ہے، دراصل وہ دیوانگی کی حد تک امیر کو پسند کرنے لگی ہے، اس نے یہ ٹھان رکھی ہے کہ اگر امیر نے اسے اپنی زندگی کا ساتھی بنانے سے انکار کر دیا تو پھر وہ ساری زندگی شادی نہیں کرے گی، اور وہ حویلی کے اندر میری اور امیر کی خدمت کرتے ہوئے ساری زندگی گزار دے گی۔ مرسینہ کی اس گفتگو پر شمس الدین اور خطلق تھوڑی دیر تک سوچتے رہے، پھر شمس الدین کہنے لگا، میری عزیز محترم بہن، آپ بالکل بے فکر رہیں، اس سلسلے میں ہم پوری طرح آپ کا ساتھ دیں گے اور مشل کا ساتھ دیں گے، بلکہ بھائی پر زور بھی ڈالیں گے۔ شمس الدین نے کہا، موضوع تو واقعی اہم ہے لیکن آپ دونوں سے پردہ بھی نہیں ہے۔ دراصل مغرب کی نماز پر جانے سے پہلے ماں نے امیر سے مشل کی محبت کا ذکر کیا تھا، اس وقت موقع نہیں ملا، واپس آ کر ہم اپنی بہن سے اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ مرسینا میری بہن، اب جبکہ جمارا اور ابیرا دونوں یہاں ہیں، میرے خیال میں کھانا اکٹھے کھائیں گے۔ بھائی نے مجھے کہہ دیا تھا کہ اگر مجھے دیر ہو جائے سب لوگ کھانا کھا لینا۔ کھانے کے بعد سب لوگ آپس میں مختلف موضوع پر گفتگو کرنے لگے تھے۔ ذرا دیر انتظار کرنا پڑا تھا کہ مجددین حویلی میں داخل ہوا، سیدھا اسی مکان کی طرف آیا تھا، اس لیے اس نے ان سب کو اکٹھے بیٹھے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ جب وہ اس کمرے میں داخل ہوا تو عبیدہ، زہران، ایزبیل اور سمرون کے علاوہ سب نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کا استقبال کیا۔ اس صورتحال پر مجددین جہاں تھا وہیں رک گیا تھا، اس کے چہرے پر سختی پھیل گئی تھی، سنجیدہ ہو گیا تھا۔ کچھ دیر وہ باری باری خطلق شمس الدین، جمارا، مرسینا، مشل، ابیرہ وغیرہ کی طرف گھورنے کے سے انداز میں دیکھتا رہا، پھر ان سب کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں نے پہلے بھی کئی مواقع پر تم سے کہا ہی کہ جب میں آؤں تو میرا استقبال مت کیا کریں، میں آپ لوگوں میں سے ایک ہوں، آپ سب لوگوں سے میرا ایک خون کا رشتہ ہے۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں، کیا میں کوئی مافوق الفطرت انسان ہوں؟ تم جیسا عام انسان ہی ہوں۔ پھر مجددین کو رک جانا پڑا کیونکہ مسکراتے ہوئے اس کی ماں عبیدہ بول پڑی تھی، مجددین میرے بیٹے، زیادہ سنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کھڑے ہونے والوں میں تمہاری بہن بھائی ہیں، تمہاری بیوی بھی ہے، تم کیونکہ مرتبے میں ان سے بلند ہو اس بنا پر۔ مجددین نے فوراً ماں کی بات کاٹ دی اور کہنے لگا، ماں جو کچھ آپ کہنے لگی ہیں وہ درست ہے، اگر لشکر میں میں سالار ہوں تو وہ میں لشکر کے اندر ہوں، گھر میں نہیں۔ ماں آپ جانتی ہیں خطلق مجھ سے عمر میں بڑا ہے، اگر یہ میری آمد پر کھڑا ہو تو میرے لیے بائی سے شرم نہیں ہے۔ خطلق ایسا متاثر ہوا کہ اس نے آگے بڑھ کر مجددین کو اپنے ساتھ لپٹا لیا اور اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہنے لگا، میرے عزیز بھائی، تمہارے کارناموں کی وجہ سے ہم تمہیں یہ عزت، یہ احترام دیتے ہیں، کم از کم ہم سے یہ سعادت تو نہ چھینو، بھوک لگی ہے تو کھانا کھائیں۔ اس پر مرسینا، مشل، جمارا، ابیرا چاروں فوراً حرکت میں آ گئیں، وہیں انہوں نے کھانے کے برتن لگا دیے۔ کھانے کے بعد مجددین کی نگاہ بچا کر اشارے سے مرسینا کو عبیدہ نے اپنے پاس بلا لیا، پھر اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی، میں ابھی مجددین کو تمہارے ساتھ بھیجتی ہوں، تم اسے اپنے ساتھ اپنی خوابگاہ کی طرف لے جاؤ اور مشل کے موضوع پر اس سے بات کر کے دیکھو، پھر دیکھتے ہیں وہ کیا کہتا ہے۔ مجددین اس وقت خطلق کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس پر مرسینا مسکرا دی، پیچھے ہٹ کر بیٹھ گئی۔ پھر عبیدہ نے مجددین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، مجددین میرے بیٹے، ذرا میری طرف دیکھو۔ مجددین عبیدہ کی طرف مڑا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ماں یہ جو آج آپ نے کہا ہے کہ میری طرف دیکھو، لگتا ہے آج خیریت نہیں ہے۔ دیکھتا تو میں روز ہی ہوں آپ کی طرف، پر آج تک یہ جملہ کبھی آپ نے استعمال نہیں کیا، یہ جملہ آپ کے منہ سے نیا نکلا ہی، اور نیا جملہ کوئی نہ کوئی رنگ ضرور لاتا ہی، لگتا ہے آپ میرے لیے کوئی نیا اور انوکھا موضوع چھیڑنا چاہتی ہیں۔ مجددین کے ان الفاظ پر عبیدہ تھوڑی دیر تک مسکراتی رہی، باقی لوگ بھی مسکرا دیے تھے۔ پھر عبیدہ نے دوبارہ مجددین کو مخاطب کیا، میرے بیٹے ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، تم مرسینا کے ساتھ جاؤ، مرسینا علیحدگی میں تم سے کچھ بات کہنا چاہتی ہے۔ دیکھو بیٹے، یہ جو کچھ کہیں اسے غور سے سنو، جذباتی مت ہونا اور نہ ہی اس سے ناراضگی کا اظہار کرنا۔ عبیدہ کے ان الفاظ پر مجددین فوراً سنجیدہ ہو گیا اور اس نے کہنا شروع کیا، ماں آپ میرے لیے صداقتوں کا علم ہیں، میری کورے چشمی کی بینائی اور بیچارگی کے لمحوں کے اندر میری خوشی کا سامان ہیں، آپ ہی کے زیر سایہ، آپ ہی کی تربیت کی وجہ سے وقت کی بد تعریف خزاں میں ہمارے لیے اجنبی رہی ہیں۔ ماں قسم مجھے اس قادر مطلق کی جو چاند کو گھٹاتا بڑھاتا ہے، فلک کو ستاروں کا زیور پہناتا ہے، قسم مجھے اپنے رب عظیم کی جس کے حکم سے ہوائیں بادلوں کو ہانکتی ہیں اور جو اپنی کاریگری سے دن کو رات سے اور روشنی کو تاریکی سے جدا کرتا ہے، آپ کے بغیر میری ساری خود اعتمادی، میرے گرد و پیش کا تجسس اور وقت کے دھاروں میں مقید زنگ آموز ماضی ہلکا ہو کر رہ جائے گا۔ ماں اگر مرسینا مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے تو وہ بات یہاں سب کی موجودگی میں نہیں کہی جا سکتی، اگر سب کی موجودگی میں نہیں کہی جا سکتی تو کیا وہ آپ کی موجودگی میں بھی نہیں کہی جا سکتی؟ کیا وہ بات اتنی اہم ہے کہ؟ اب تک عبیدہ بالکل خاموشی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سن رہی تھی، پھر جب وہ یہاں تک پہنچا تو وہ بول اٹھی، بیٹے لگتا ہے تم کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گئے ہو۔ بیٹے مرسینہ اب تمہاری بیوی ہے، میں جانتی ہوں کہ آج تک تم نے مجھ پر اندھا اعتماد کیا ہے اور کبھی تم نے مجھے اپنے بیٹے کی حیثیت سے شکایت کا موقع نہیں دیا، لیکن بچے یہ تم پر احسان نہیں ہے، یہ میرا فرض تھا جو میں نے پورا کیا۔ اب مرسینہ تمہاری بیوی ہے، اگر کوئی ایسا موضوع ہے جس پر اسے علیحدگی میں گفتگو کرنی چاہیے تو پھر علیحدگی میں اس سے گفتگو کرنا تمہارا فرض ہے، اس لیے میں علیحدگی میں بھیج رہی ہوں تاکہ جس موضوع پر تم سے گفتگو ہوئی اس موضوع کا سب سے زیادہ اثر مرسینہ پر ہی ہونا ہے، اس لیے علیحدگی میں تمہارا مرسینہ کو اور مرسینہ کا تمہیں مطمئن کرنا انتہائی ضروری ہے۔ بیٹے وہ موضوع ایسا ہے کہ یہاں سب کے سامنے گفتگو نہیں ہو سکتی۔ عبیدہ یہاں تک کہتے کہتے رک گئی، اس لیے کہ مسکراتے ہوئے مجددین اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور کہنے لگا، بس ماں اس سے آگے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، آپ کا ہر فیصلہ آپ کی ہر بات میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے، اگر وہ موضوع ایسا ہے کہ مجھے علیحدگی میں مرسینہ کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے تو میں مرسینہ سے علیحدگی میں گفتگو کر لیتا ہوں۔ مجددین نے مرسینہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، اٹھو میرے ساتھ چلو مرسینہ۔ مرسینہ فوراً اٹھی اور مجددین کے ساتھ ہو لی، دونوں میاں بیوی باہر نکل گئی تھی۔ اس گفتگو کے دوران مشل بیچاری کی حالت عجیب و غریب تھی، اس کی آنکھوں میں اندھی بنجر زمین اور کالی رات میں پرچھائیوں جیسے اندیشے اور کبھی نغموں کی گنگناہٹوں بھری امیدیں رقص کرنے لگی تھیں، تاہم اس نے کافی حد تک اپنے آپ کو سنبھالے رکھا تھا۔ کمرے میں جو گفتگو ہوتی رہی بڑے غور اور انہماک سے سنتی رہی، چپ رہی۔ بہرحال مجددین اور مرسینہ دونوں میاں بیوی اس کمرے سے نکل گئی۔ مجددین اپنی خوابگاہ میں داخل ہوا، مرسینہ اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ جس لمبی نشست پر جا کر مجددین بیٹھا تھا اسی پر اس کے پہلو میں مرسینہ بیٹھ گئی، پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے مجددین نے گفتگو کا آغاز کیا، مرسینہ کہو تم علیحدگی میں کون سے موضوع پر گفتگو کرنا چاہتی ہو؟ مرسینہ نے ایک بار بڑی بیچارگی اور بڑی عاجزی سے مجددین کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، جس موضوع پر میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں وہ بڑا اہم اور کڑوا بھی ہے، پھر آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ ناراض نہ ہوں گے۔ مجددین مسکرا دیا اور کہنے لگا، مرسینہ میں نے شادی تم سے ناراض ہونے کے لیے تو نہیں کی تھی، تم کہو میں کڑوی باتیں سننے کا عادی ہوں، اور پھر جس سلطان کا لشکر کا سالار ہوں میں نے مختلف جنگوں میں حصہ لیتے ہوئے ذلت و پستی کے کفن پہنے ہیں، پیشور غلاموں کی اہانت بھی دیکھی اور پابا زنجیر قیدیوں کی بے بسی بھی دیکھ رہا ہوں، روشنی سے غاروں کے اندھیروں کی طرف جاتے قوموں اور نسلوں کے شکست خوردہ متحرک کاروانوں کو بھی دیکھ چکا ہوں، سرما کی ژالہ باری، گرما کی لو بھری آندھیوں، گہری آہوں کا تجربہ بھی رکھتا ہوں، ایسے مردم گزیدہ دو ٹانگوں کے بھیڑیوں سے بھی پالا پڑ چکا ہے جو وہم اور کڑپ کے جھگڑا کھڑے کرنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے بھی واسطہ پڑ چکا ہے جو خود زہر پی کر اوروں کو امرود کے جام بخش دیتے ہیں۔ دیکھو مرسینہ تم میری بیوی ہو، میری دیکھ بھال کرتی ہو، خدمت کرتی ہو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تم کوئی کڑوی بات بھی کرو گی تو بھی میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا، برداشت کر لوں گا، لیکن میرا دل نہیں مانتا کہ تم مجھ سے کوئی کڑوی بات کرو گی، بہرحال تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ مجددین کی اس گفتگو سے مرسینہ کو کچھ حوصلہ ہوا، ذرا کھسک کر مزید مجددین کے قریب ہوئی، اپنا دایاں ہاتھ اس کے دائیں کندھے پر رکھا، اپنا سر اس کے بائیں شانے پر رکھتے ہوئے مرسینہ مسکراتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولی، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ مشل سے بھی شادی کر لیں تو پھر آپ کا کیا رویہ ہوگا؟ مجددین کے شانے پر سر رکھے مرسینہ اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی تھی، اس نے دیکھا، اس کے اس انکشاف پر تھوڑی دیر تک مجددین مسکراتا رہا، مرسینہ کا سر اپنے شانے پر رہنے دیا، پھر بڑے پیار سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگا، مرسینہ تم بھی کمال کی لڑکی ہو، اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر میں سوتن لانا چاہتی ہو، کیوں سنگھاسن سے اتر کر قربان گاہوں کا رخ کرنا چاہتی ہو، کیوں اپنے نفس کو کرب کی ذلتوں میں ڈبونا چاہتی ہو، کیوں قرب کی خواہشوں محبت کی بارشوں سے نکل کر اپنے دل کے لیے شوریدہ سری کا سامان کرتی ہو؟ یاد رکھنا اگر تم نے کہیں میری دوسری شادی کرا دی تو اس گھر میں آنکھوں آنکھوں کا تصادم ہوگا، روشنی سے روشنی ٹکرائے گی، ارمان و یاز بھری شام و سحر کی تڑپ اس گھر کو اپنی آماجگاہ بنا لے گی، پھر تم کیا کرو گی؟ یہاں تک کہنے کے بعد مجددین کچھ دیر رکا، کچھ سوچا۔ بڑے پیار سے اس نے اپنا سر مرسینا کی گردن کے گرد حمائل کر دیا، پھر کہنے لگا، مرسینا، آج تم اگر مجھے مشل سے شادی کرنے کا کہہ رہی ہو تو جب تم دونوں کے برتاؤ کے باعث اس گھر کا ماحول گلستان سے خارزاروں اور خوش نصیبی سے بدبختی کی راستوں پر سفر کرے گا تو یاد رکھنا، تم آج جس طرح مجھے مشل سے شادی کا کہہ رہی ہو اسی طرح اسے فارغ کرنے کا بھی کہو گی۔ ذرا اس وقت کو بھی اپنے ذہن میں رکھ کر مجھ سے بات کرو۔ مجددین کی اس گفتگو سے مرسینا کسی حد تک مطمئن ہو گئی۔ جن خدشات کا اسے دھڑکا لگا ہوا تھا انہوں نے سر اٹھانے کی کوشش نہیں کی۔ مجددین کے شانے سے اس نے اپنا سر اٹھایا، سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، پھر کہنے لگی، آپ جن خدشات کا اظہار کر رہے ہیں وہ نمودار نہیں ہوں گے۔ گھر کا جو ماحول اس وقت ہے، میں اور مشل دونوں آپ کی زندگی کی ساتھی بن کر اور زیادہ خوشگوار اور پرکشش بنائیں گے۔ میں آپ کو ضمانت دیتی ہوں کہ مشل کی وجہ سے اس گھر میں کوئی تبدیلی، اس گھر کے سکون میں کوئی خلل پیدا نہیں ہوگا۔ اس کی میں آپ کو ضمانت دیتی ہوں، اگر میرا کہا پورا نہ ہو تو اب جو چاہے سزا دیجیے، میں اف تک نہیں کروں گی۔ بڑے پیار سے مجددین نے اس کے سرخ دہکتے گال پر ہلکی سی ایک چپت لگائی، پھر کہنے لگا، پہلے یہ بتاؤ کہ تم مشل کو میری زندگی کا ساتھی بنانے کے لیے اس قدر کوشاں، اس قدر فکر مند کیوں ہو؟ وہ خوبصورت ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ بے حد خوبصورت ہے۔ اس کے رشتے کے لیے بات کریں تو یاد رکھنا، ایسی لڑکی کے لیے لمحوں کے اندر ہزاروں رشتے نکل آتے ہیں۔ ایک اچھا زندگی کا ساتھی اسے مل سکتا ہے، پھر تم کیوں اسے مجھ سے ہی اور اپنے ہی ساتھ رکھنا چاہتی ہو؟ مجددین جب خاموش ہوا تو مرسینا اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دباتے ہوئے گہری مسکراہٹ اور میٹھی آواز میں کہہ رہی تھی، میں آپ کے ان اندیشوں سے اتفاق نہیں کرتی۔ میں آپ کو یہ یقین دلاتی ہوں کہ جہاں ایک بیوی کی حیثیت سے میں آپ کے لیے گلاب ہوں گی، وہاں مشل آپ کے لیے محبت کا صنوبر ثابت ہوگی۔ جہاں میرا جمال آپ کو پرتاثیر دلکشی جیسا لگے گا، وہاں اس کی خوبصورتی بھی اور اس کا رویہ بھی آپ کے لیے شبنم کی لطافت اور محبت کا ریشم بن جائے گی۔ جب تک مرسینا بولتی رہی، مجددین چپ چاپ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ جب وہ خاموش ہوئی تو مجددین بول پڑا، ویسے مرسینا، ایک بات ہے، جہاں تم حد سے زیادہ خوبصورت اور حسین ہو، وہاں تم نے اب اچھے اچھے اور خوبصورت الفاظ استعمال کرنا بھی سیکھ لیے ہیں۔ فی الوقت تو میں تمہیں کوئی آخری جواب نہیں دے سکتا، ابھی تو میں لشکر گاہ کی طرف جا رہا ہوں، سلطان اور شیر کوہ دونوں وہاں پہنچیں گی، کچھ انتہائی اہم کام نمٹانے ہیں، اور پھر مجھے کچھ سوچنے کا موقع دو، پہلے میں ایک موضوع پر سوچ بچار کروں گا، پھر سارے گھر کے افراد سے مشورہ کروں گا، اور آخر میں میں اس موضوع پر خود مشل سے بھی بات کروں گا۔ روٹھنے کے سے انداز میں مرسینا بول پڑی، اس طرح تو کافی دیر لگے گی آپ کو، کئی دن کئی ماہ بھی لگا سکتے ہیں۔ مجددین ہنس دیا اور کہنے لگا، تمہیں اس قدر بے چینی اور جلدی کیوں ہو رہی ہے؟ مشل کوئی کپڑے کا معمولی ٹکڑا تو نہیں جس کے میں دو چار پیچ گھما کر امامے کے طور پر باندھ لوں؟ ہلکے ہلکے تبسم میں مرسینا کہنے لگی، آپ نے مجھے تو فلفور امامے کی طرح سر پر باندھ لیا ہی۔ تمہاری بات اور تھی مرسینا، پہلے جیسے لہجے میں مجددین نے کہنا شروع کیا، اس لیے کہ میں نے اس سے پہلے کسی سے محبت نہیں کی تھی، تم نے مجھ سے محبت کی، جواب میں نے بھی تمہیں چاہا، ہم دونوں کی محبت رنگ لائی اور فلفور ہم دونوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا، لیکن مشل کا معاملہ اور ہے۔ جواب میں مرسینا نے کچھ سوچا اور اس کے بعد مجددین کی آمد سے پہلے اس موضوع پر جو اس کی گفتگو عبیدہ اور گھر کے دوسرے افراد سے ہوئی تھی اس کی تفصیل بھی کہہ ڈالی۔ مجددین نے ایک لمبا سانس لیا اور پھر کہنے لگا، اس کا مطلب ہے معاملہ کافی طویل ہو چکا ہے، ماں اور گھر کے دیگر افراد بھی اس میں آ چکے ہیں، بہرحال فی الوقت تو میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، مجھے کچھ وقت دو، اس وقت تو مجھے مستقر کی طرف جانا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجددین اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، مرسینا بھی کھڑی ہو گئی، دونوں باہر آئی۔ جب وہ صحن میں آئے تو سب لوگ باہر نکل آئی تھی۔ اس موقع پر عبیدہ سوالیہ سے انداز میں مجددین کی طرف دیکھ رہی تھی اور مشل چھپنے کے سے انداز میں عبیدہ کے پیچھے کھڑی تھی۔ مسکراتے ہوئے مجددین کہنے لگا، ماں، جس موضوع پر مرسینا نے میرے ساتھ گفتگو کرنی تھی وہ ہو چکی ہے، अभी मैं जल्दी में हूं, मैंने मुस्तफर की तरफ जाना है, सुल्तान और शेरकोह वहां पहुंचेंगी। इस मौजू पर मैं कुछ सोच विचार और आपसे मशवरे के बाद ही कोई फैसला करूंगा। उसके साथ ही मुजद्दीन हवेली से निकल गया। उन्हीं दिनों हलब शहर में एक ऐसा इनकलाब नमूदार हुआ जिसने कुफर इल्हाद की बिखरती आवाजों, तमद्दुन की गुमराही व पस्ती और बदबख्ती के दौड़ते सायों के अंदर फितरत के जलाल और शोलों में पनहा वक्त के बदतरीन एहतसाब का सा समा बांध कर रख दिया। उस इनकलाब ने मुसलमानों के सजूदे वालिहाना को सच्चाई के जमीर का पीचोताब, उनके बेकियाम रुकुओं को फितरत को तस्खीर कर देने वाली फिक्र नजर की गहराई अता कर दी थी। यह इनकलाब नूरुद्दीन जंगी की जात से वाबस्ता था। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी, जिसका दिल खशियत इलाही से मामूर रहता था और उसके हर कौलो फेल में उसकी झलक भी दिखाई देती थी, उस खशियत इलाही का असर यह था कि कुरान मुकद्दस की तिलावत करते अक्सर उसकी आंखें नमनाक हो जाया करती थीं। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी, जो सलाते खमसा का सख्ती से पाबंदी करने वाला था, नमाज बाजमात अदा करने के लिए हमेशा मस्जिद में जाया करता था। सबसे बेतकल्लुफ मिलता था, जिक्र इलाही से उसे बहुत शौक था। खिलवत हो के जलवत, अल्लाह के जिक्र से वो कभी गाफिल ना रहता था। रात का बेशतर हिस्सा जिक्र इलाही में गुजरता और रात को वो तहज्जुद अदा करता। अगर कभी सोता तो सुबह से पहले अदा कर लेता था। अगर बीमार होता और नमाज का वक्त हो जाता तो उतरकर बाजमात नमाज अदा करता। दौराने तिलावत कुरान उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग जाती थी। इसके अलावा सुल्तान अपनी गुफ्तार और अपने किरदार में अल्लाह की बुरहान ख्याल किया जाता था। वो एक मिसाली मर्द मोमिन था जिसकी जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी में गुजरता। सुल्तान ने अपनी जिंदगी में अपनी जुबान कभी दशनाम से आलूदा ना की थी। उसकी मजलिस ऐसी पाकीजा हुआ करती थी कि उसमें नेक और पाकीजा चीजों के अलावा किसी का गुजर ही ना होता था। सुल्तान शरीयत की जिस तरह पाबंदी करता था, आम लोगों से भी वैसी ही पाबंदी की उम्मीद रखता था। उसकी वसी सल्तनत में किसी फर्द को जुरत ना थी कि खुले बंदों शरीयत की खिलाफ वर्जी कर सके। कुमारबाजी, शराब नोशी और दूसरी मंशियात का मुल्क से यकसर खात्मा था। खेल तमाशों और लहूलुआब से सुल्तान सख्त नफरत करता था। अलबत्ता वो ऐसे खेल या तफरीह की इजाजत दे देता था जिसमें कोई दीनी गर्ज पनहा हो और जिसमें मुसलमानों की बहबूद का पहलू निकलता हो। चुनांचे वो अक्सर अपने उमरा और रऊसा के साथ चौगा में शरीक हुआ करता था। लेकिन इससे इसका मतलब तफरीह ना था, बल्कि दीनी मसाले ही थे। एक दफा जजीरे से एक बुजुर्ग ने लिखा कि तुम चौगानबाजी में ख्वामुखा हिस्सा लेते हो और मेरे नजदीक शरीयत में उसमें हिस्सा लेना मना है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने उस बुजुर्ग के जवाब में लिखा कि खुदा की कसम, मैं तफरीह या दिल बहलाने के लिए चौगान नहीं खेलता, सिर्फ जरूरी वर्जिश के लिए ऐसा करता हूं, क्योंकि लश्करी हमेशा जंग में मसरूफ नहीं रहता। इसके अलावा हम दुश्मनाने खुदा के करीब रहते ही नामालूम कब और किस वक्त मुजाहिमत या धावा बोलने की जरूरत पेश आ जाए। जब हम ये खेलते हैं तो हमारे घोड़े हर वक्त हमला करने के लिए तैयार रहते हैं। अगर हम उनको बांध दें तो ये सुस्त हो जाएंगे। चौगानबाजी से हमारा मकसद सख्त अल्लाह की रजा जुई है, ताकि हम खुद और हमारे लश्करी और घोड़े हर वक्त दुश्मन से मुकाबले के लिए मुस्तैद तैयार रहें। ऐसे किरदार रखने वाले सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने एक अनोखा और अजीबोगरीब ख्वाब देखा। सुल्तान जब इबादत से फारिग होकर बिस्तर पर आराम करने के लिए लेटा तो उसके ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले। उनके साथ दो आदमी थे जिनकी तरफ इशारा करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नूरुद्दीन, ये आदमी मुझे सता रहे हैं, इनके शर का इस्तेहसाल कर। ऐसा ख्वाब नूरुद्दीन जंगी ही देख सकता था जो कुरान पाक समझते और उस पर अमल करने पर मुतलक होता ही ना करता था। मुनकिरात शरीयत से मुतारुज और उमरा का तहे दिल से मुती था। एहतियात का ये आलम था कि लश्कर में तबल का बजाना मौकूफ कर दिया था। सहाबा इकराम रजी अल्लाह तआला मुजमईन के दौर की तरह लश्कर को तकबीर बुलंद करके हमले के लिए बुलाता था। रमजानुल मुबारक का बड़े एहतराम से इस्तकबाल करता और मुकद्दस माह के रोजे पाबंदी से रखता और दूसरे लोगों को भी पाबंदी कराता। उसकी वसी सल्तनत में किसी की मजाल ना थी कि रमजानुल मुबारक में बेहुरमती करे। मोरकिन ये भी लिखते हैं कि जब सुल्तान ने यह ख्वाब देखा اس وقت اس کا آفتاب اقبال نصف النہاد پر چمک رہا تھا۔ یہ خواب اس کے لیے ایک طرح سے عظیم سعادت تھی۔ اس واقعے کو فی الحقیقت ایک تاریخی معجزہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ سلطان نور الدین زنگی ایک عابد شب بیدار تھا جو اپنی رات کا بیشتر حصہ عبادت میں گزارتا تھا۔ اس کا معمول تھا کہ رات عشاء کی نماز کے بعد بکثرت نوافل پڑھتا اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سینکڑوں مرتبہ درود بھیج کر بستر پر لیٹ جاتا تھا۔ اسی دوران اس نے یہ خواب دیکھا تھا۔ ایسا خواب دیکھنے کے بعد نور الدین زنگی کا سکون جاتا رہا تھا، وہ چونک اٹھا۔ اس المناک اور ہولناک خواب نے اس کے ہوش و خورد کو جنو آمیز کر دیا تھا۔ وہ مریضانہ غستگی اور ذہنی نقاہت کا شکار ہو گیا تھا۔ یہ خواب دیکھ کر اسے ایسا لگنے لگا تھا کہ جیسے وقت کے رخساروں پر آندھیوں کے سلگتے سائے سامراجی توق توڑتے رگو جان کے رقص اٹھ کھڑے ہوئے ہوں، یا کائنات کی قامت کے ماتھے کی شکنوں میں ہر شے کو بگولوں کی گرد کی طرح اڑا دیتی دہر کے انقلاب اندیکھی تصویروں انہونی تعبیروں کی طرح اٹھ کھڑے ہوئے ہوں، جیسے وقت کے بے قرار صحرا میں شوریدہ حدتوں دل کو بے چین روح کو بیتاب کر دینے والے قرن ہا قرن سے منتظر پردیسی طوفانوں نے اپنے سر اٹھاتے ہوئے کائنات کے اندر ایک خوفناک تبدیلی کی ابتدا کر دی ہو۔ مجموعی طور پر سلطان نور الدین زنگی کو اس خواب نے ادھیڑ کر رکھ دیا تھا۔ خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اشاروں سے پہلی رات سلطان نے یہ تاثر لیا کہ شاید صلیبیوں کا کوئی لشکر مسلمانوں پر حملہ آور ہونے والا ہے، اس لیے کہ ان دنوں صلیبی جنگیں اپنی عروج پر تھیں اور ہر صلیبی حکمران، یورپ کا ہر صلیبی رضاکار سلطان نور الدین زنگی کے خلاف برسر پیکار ہو کر اسے ہر صورت میں نیچا دکھانے کی قسم کھائے ہوئے تھا۔ اس اشارے کو ذہن میں رکھتے ہوئے دوسرے روز سلطان نے دمشق کے اندر اپنے عساکر کو چوکس کر دیا تھا۔ دوسرے روز سلطان نور الدین زنگی نے پھر ویسا ہی خواب دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو آدمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نور الدین زنگی سے کہہ رہے تھے کہ یہ آدمی مجھے ستا رہے ہیں، اٹھ اور مجھے ان کے شر سے بچا۔ نور الدین زنگی نے جب دوسرے دن بھی یہ خواب دیکھا تو اس کی حالت ناقابل بیان تھی۔ وہ بیچارہ تقدیر کے دکھوں کے کانٹوں، موت کے بستر پر کروٹیں لیتے دھرتی کے کھلتے اندیشوں میں ڈوب کر رہ گیا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے گلابوں کا روپ، پھولوں کا نکھار، کلیوں کا مہکتا خمار، کھیلتی چاندنی کا یقین بھرا رس، گلابی پنکھڑیوں کی سہرکاری، وقت کی شبنمی لطافت اور فضا کی شگفتہ اور حسین گدگدی پر شبخون مارنے کے لیے انگنت ابلیسی گماشتے حرکت میں آنے لگے ہوں۔ یہ خواب دیکھ کر شب کی خاموش فضاؤں میں سلطان نور الدین زنگی کا شباب بھرا وجد ان خوف تلخیوں اور اندیشوں کے امٹتے ہوئے جذبوں کا شکار ہو گیا تھا۔ اس کا مزاج رنج و غم کا کھلیان، دل ہواؤں کی آہوزاری اور ذہن عناصر کی نالہ و ماتم کا شکار ہو کر رہ گیا تھا۔ دوسری بار خواب دیکھنے کے بعد وہ رات کے وقت ستاروں کی پھیلی دھول میں بڑی بے چینی سے صبح صادق کا انتظار کرنے لگا تھا۔ دوسری رات کو وہی خواب دیکھ کر سلطان نور الدین زنگی زیادہ پریشان و فکر مند ہو گیا تھا، اس لیے کہ پہلی رات کو خواب دیکھ کر اس نے اپنے لشکروں کو چوکس کر دیا تھا۔ اس کے بعد جو اس نے پھر وہی خواب دیکھا تو اس کی پریشانیوں اور فکر مندی میں اضافہ ہو گیا۔ سلطان ساری رات روتا رہا، اپنے رب سے استغفار و خیر کی دعائیں کرتا رہا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ خواب کا اشارہ کس طرف ہے۔ دوسرے روز سلطان نے اپنے رب کی رضامندی اور خوشنودی کی خاطر خوب صدقہ و خیرات کیا، تاہم اس خواب نے سلطان کے آرام و سکون، اس کے صبر و تحمل کو ایک طرح سے منتشر کر کے رکھ دیا تھا۔ تیسری رات پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور الدین زنگی کے خواب میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ان دو صلیبیوں کے درمیان کھڑے تھے۔ اس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے بھی زیادہ ملول اور افسردہ تھی، اور اس دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسا ہی اشارہ ان دونوں صلیبیوں کی طرف کیا، جیسے کہہ رہے ہوں، نور الدین اٹھ اور مجھے ان بدبختوں کے شر سے بچا کہ یہ مجھے ستا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تیسرے دن کے خواب پر نور الدین بار بار استغفار کرتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ وہ سخت پریشان و مضطرب تھا، خوف اور وحشت سے اس کا بدن لرز کانپ رہا تھا۔ بلند پروازی جیسی خود اعتمادی، ہواؤں کی شہروری جیسی جرات مندی، کوہستانوں کی سنگینی جیسی شجاعت رکھنے والا سلطان یہ خواب دیکھنے کے بعد غمزدہ سسکیوں شام علم کے کرب خیز لمحات سا ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ سلطان جو موت و حیات کے کھیل میں دشمنوں کی صفوں میں اس طرح گزر جانے کا ہنر جانتا تھا جیسے ریت سے پانی گزر جاتا ہے۔ تیسرے دن کا وہی خواب دیکھنے کے بعد وہ شب کی سلوٹوں میں زرد پتوں کے خشک کہانیوں جیسا ہو گیا تھا۔ آگ کے دریا لہو کی ندیوں سے انقلاب نو کی علامت بن کر گزر جانے والا سلطان گمراہی کے اندھیروں جہل و ظلمات کے جبر کے اندر سے اپنائیت کے خلوص اور انوکھی لگن و تڑپ سے بھرپور کرنوں کے ہجوم کی طرح اپنی راہ بنا لینے والا سلطان تیسرے دن کا خواب دیکھنے کے بعد بے چراغ شب میں لٹے لٹے چہرے شکن آلود قبا اور اجنبی فاصلوں کے اندر لپٹے سونے سنسار اور جراحتوں بھری زندگی جیسا ہو کر رہ گیا تھا۔ تیسرے دن کا خواب دیکھنے کے بعد سلطان روتا جاتا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا جاتا تھا کہ اے میرے آقا و مولا، آپ کو میرے جیتے جی کوئی ستائے؟ یہ نہیں ہو سکتا، میری جان و مال اولاد سب میرے آقا پر نثار ہیں۔ خدا اس دن کے لیے نور الدین کو زندہ نہ رکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ جیسے غلام کو یاد فرمائیں اور میں آرام سے بیٹھا رہوں۔ خواب دیکھنے کے بعد وہ بار بار سجدے کرتا تھا اور رو رو کر التجا کرتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں اداس اور ملول ہیں؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھ غلام کو کوئی حکم دیجئے، اپنے اس بندے سے کوئی کام لیجئے۔ کہتے ہیں رات کا باقی حصہ سلطان نے رو رو کر اور بار بار سجدے میں گرتے ہوئے اپنے رب کے سامنے آہوزاری کرتے ہوئے گزار دیا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی نے اپنے سارے سالاروں عمرہ اور امائدین کو اپنے ایوان مادلت میں جمع کیا اور انہیں اپنا خواب سناتے ہوئے ان پر انکشاف کیا کہ مدینہ منورہ میں کوئی ایسا ناشدنی واقعہ ہونے والا ہے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس کو تکلیف پہنچی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے مجھ غلام اور ناچیز کو خواب میں یاد کیا ہے، لہذا میں آج ہی مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوں گا۔ محترم جمال الدین موسوی نے فوراً سلطان کے ان خیالات کی تائید کی۔ اس پر سلطان نے سامنے بیٹھے پہلے شیرکوہ کی طرف دیکھا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، شیرکوہ یاد رکھنا، صلیبی چاروں طرف سے ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے پر توڑ رہے ہیں۔ یہاں سے روانگی سے قبل میں دو قدم اٹھا رہا ہوں، پہلا یہ کہ میرے بعد تم یہاں میرے جانشین اور میرے نائب ہوگی، ہر چیز کا خیال رکھنا، دمشق کے اندر لشکریوں کو بالکل مستعد کر کے رکھنا، شہروں کے حالات پر گہری نگاہ ڈال کر رکھنا۔ شیرکوہ سے نگاہیں ہٹانے کے بعد سلطان نے مجددین کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، ابن الدایا، تمہارے ذمے ایک بہت سخت کام لگا رہا ہوں، دیکھو میرا یہ خواب کوئی بے بنیاد نہیں، یہاں سے میری روانگی کی خبر صلیبیوں کو ہو سکتی ہے اور وہ ہماری سرحدوں پر حملہ آور ہونے کی ابتدا بھی کر سکتے ہیں۔ جو لشکر عام طور پر تمہاری سرکردگی میں کام کرتا ہے، اس لشکر کو لے کر آج ہی تم سرحدوں کی طرف روانہ ہو جانا، تمہارے سرحدوں کی طرف جانے سے مجھے ایک طرح کا قلبی سکون ہوگا۔ خطلح کو اپنے ساتھ رکھنا، اپنے بھائی شمس الدین کو گھر چھوڑ کر جانا، اس کے علاوہ دوسرے سالاروں میں سے اسامہ بن مرشد تمہارے ساتھ ہوگا، جبکہ نجم الدین، شمس الدین، زین الدین، فخر الدین مسعود سب یہاں دمشق میں شیرکوہ کے ساتھ رہیں گے اور اس کے کام بھی اس کے معاون کے طور پر فرائض سر انجام دیں گے۔ سلطان کی اس تجویز سے سب عمرہ اور سالاروں نے اتفاق کیا۔ پھر اسی روز مجددین اپنے چھوٹے سالاروں کو لے کر سرحدوں کی طرف کوچ کر گیا تھا، جبکہ سلطان دمشق میں شیرکوہ کو اپنا جانشین چھوڑ کر مسلح دستوں کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ ان ایام میں دمشق میں مدینہ پہنچنے کے لیے عموماً 20 سے 25 دن لگا کرتے تھے، لیکن سلطان کے لیے یہ بڑا غیر معمولی واقعہ تھا اور اس نے یہ سفر بھی بڑی غیر معمولی رفتار سے کیا۔ اپنے محافظ دستوں کے ساتھ مدینہ النبی کی طرف کوچ کرتے وقت سلطان نے اپنے ساتھ خزانے کا ایک بہت بڑا حصہ بھی لے لیا تھا، تاکہ وہاں اگر کوئی دمٹانے والے امور اٹھ کھڑے ہوں تو وہ رقم خرچ کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یہ خواب دیکھنے کے بعد سلطان نور الدین زنگی پہلے ہی بڑا فکر مند تھا، اور پھر ایسا جذبہ ایمان رکھنے والا سلطان نے یہ سفر بھی اسی جذبہ ایمانی کے تحت کیا تھا، اور اس قدر برق رفتاری سے اس نے دمشق اور مدینہ النبی کی مسافت کو طے کیا تھا کہ جو سفر عموماً 20 دن میں طے کیا جاتا تھا، وہ سلطان نے 16 دن میں طے کر لیا۔ بہرحال سلطان مدینہ النبی پہنچا، مدینہ کے لوگ سلطان کی اس اچانک آمد پر حیران اور پریشان بھی ہوئے۔ ایک تجسس اور فکر مندی میں پڑ گئی کہ بغیر کسی اطلاع کے سلطان نور الدین زنگی کا اس طرح مدینے میں داخل ہونا کسی وجہ اور علت کے بغیر نہیں ہے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد سلطان نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ یہ کہ اس نے شہر میں آنے جانے کے سارے دروازے بند کروا دیے۔ شہر کے اندر اس نے میناروں کے ذریعے منادی کر دی کہ آج اہل مدینہ سب کے سب سلطان کے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ سلطان نور الدین زنگی کی اس پیشکش نے اہل مدینہ کو اور زیادہ تجسس اور پریشانی میں ڈال دیا تھا۔ ایسا واقعہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی اس قدر اجلت میں آنے کے بعد کسی نے کبھی اہل مدینہ کی اس انداز میں دعوت کی تھی۔ لہذا لوگوں کا پریشان ہونا فطری عمل تھا۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایک دم شہر میں داخل ہونے کے بعد سلطان کیا کرنے والا ہے۔ بہرحال اہل مدینہ سلطان کے اخلاق و کردار سے واقف تھے، لہذا انہوں نے سلطان کی اس دعوت کو بڑی خوش دلی سے قبول کیا۔ اہل مدینہ جب دعوت میں شرکت کے لیے آئے اور کھانا کھاتے رہے تو سلطان ایک ایک شخص کا بغور جائزہ لیتا رہا، اس لیے کہ وہ ان دو اشخاص کو پہچاننا چاہتا تھا جن کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اشارہ کرتے ہوئے نور الدین زنگی کو کہا تھا کہ وہ انہیں ان دونوں کے شر سے بچائے۔ جب تک مدینے کے لوگ کھانا کھانے کے لیے آتے رہے، نور الدین ان سب کے اندر گھوم پھر کر ہر شخص کو بڑے غور سے دیکھتا رہا، لیکن اس کی جستجو اس کی پریشانی بڑھتی رہی، اس لیے کہ وہ دونوں اشخاص جو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خواب میں دیکھے تھے وہ اسے نظر نہ آئی۔ آخر جب دعوت ختم ہو گئی تو نور الدین زنگی کی اداسی اور پریشانی کی کوئی حد نہ تھی، اس لیے کہ کھانا کھانے کے لیے آنے والے مدینہ کے لوگوں میں وہ دو شخص نہیں تھے۔ یہ صورتحال یقیناً سلطان نور الدین زنگی کے لیے لمحہ فکر اور پریشانی کا باعث تھی۔ آخر اس نے مدینہ النبی کے عمرہ اور اکابرین کو جمع کیا اور انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، مدینے کا کوئی شخص ایسا تو نہیں رہا جو کسی وجہ سے میرے کھانے کی دعوت میں شریک نہ ہو سکا ہو۔ سلطان نور الدین زنگی کے اس استفسار پر ایک اللہ کا بندہ اٹھا اور سلطان نور الدین زنگی کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اے سلطان، مدینہ کے لوگوں میں سے تو کوئی ایسا نہیں رہا جس نے اس دعوت میں شرکت کر کے کھانا نہ کھایا ہو، البتہ دو انتہائی بزرگ اور خدا رسیدہ زائر جن کا تعلق مغرب سے ہے اور وہ کچھ عرصے سے یہاں مقیم ہیں، اس دعوت میں شامل نہیں ہوئے۔ تھوڑی دیر پہلے جہاں نور الدین زنگی کی حالت صدیوں کے دھواں دھواں وسوسوں، فہم و ادراک میں اندیشوں کے نشتر جیسی اداس موت کے بستر پر بکھری تدبیر کی راکھ، خزاں پوش کڑے وقت اور دکھ کے کانٹوں کی طرح مایوس کن ہو رہی تھی، اس شخص کے اس انکشاف پر اب اس کی آنکھوں میں زیست کے کمالات سے بھرپور اور تخلیقی جذبوں سے سرفراز حیات بھری امیدیں رقص کرنے لگی تھیں، اور چہرے کی حالت ایسی ہو گئی تھی گویا ستاروں کے فصوں میں گنگناتی شوق دستکوں اور نغمات برساتے اسلوب نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا ہو۔ تھوڑی دیر تک سلطان پرسکون انداز میں مسکرا دیا، آنکھوں میں ایک انوکھی سی چمک اٹھ کھڑی ہوئی، پھر مخاطب ہونے والے سے اس نے بڑی بےتابی سے پوچھ لیا، وہ دونوں کہاں رہتے ہیں؟ اس شخص نے پھر سلطان نور الدین زنگی کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، سلطان محترم، ان دونوں نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایک مکان کرائے پر لے رکھا ہے اور اس میں ہر وقت وہ عبادت اور ذکر الہی میں مصروف رہتے ہیں۔ وہ اصحاب کہف کی طرح گوشہ گیر، دونوں بدیسی مجاور ہر وقت عبادت میں ہی دیکھے جاتے ہیں، اگر عبادت سے ان کے پاس کچھ وقت بستا ہے تو وہ جنت البقیع میں چلے جاتے ہیں اور وہاں لوگوں کو پانی پلاتے رہتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کسی سے ملتے جلتے نہیں ہیں۔ اس انکشاف پر سلطان نے حکم دیا کہ ان دونوں کو فوراً میرے پاس لایا جائے۔ سلطان کے اس حکم کی فوراً تعمیل کی گئی، کچھ لوگ گئے اور ان دونوں کو پکڑ کر سلطان کے پاس لائے۔ جو ہی وہ سلطان کے پاس آئے، سلطان نور الدین زنگی انہیں پہچان گیا، وہ دونوں وہی تھے جنہیں سلطان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خواب میں دیکھا تھا اور جن کی طرف اشارہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، نور الدین، یہ آدمی مجھے ستا رہے ہیں، اٹھ اور ان کے شر کا استحصال کر۔ ان دونوں کو دیکھتے ہی فی الفور سلطان کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے شعور کی سرحدوں پر قضا بن کر برق رقص کی نہ ہو گئی ہو، جیسے سناٹوں کے پھیلے جال میں سماعت سے ماورا آوازیں اٹھ کھڑی ہوئی ہوں، جیسے ناچتے تفکرات کی سیاہ آندھیوں میں کھوجنے کی حدت اور پرکھنے کی لذت انقلاب برپا کرنے کے لیے کروٹیں لینے لگی ہو۔ بدلتی ہوئی حالت کے باوجود سلطان نے ان کے خلاف فی الفور کوئی قدم نہیں اٹھایا، اس لیے کہ اس امر کی تحقیق کرنا ضروری تھا اس لیے کہ ان دونوں کا لباس اور شکل و صورت مومنوں جیسی تھی۔ اس پر نور الدین زنگی نے فوراً فیصلہ کیا۔ اپنے کچھ محافظوں کو اس نے ان کے پاس ٹھہرنے کا حکم دیا، باقیوں کو لے کر سلطان شہر کے اکابرین کے ساتھ اس مکان کی طرف گیا جو ان دونوں نے اپنی رہائش کے لیے لے رکھا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ ایک چھوٹا سا مکان تھا جس میں انتہائی مختصر سا سامان تھا جو اس مکان کے مکینوں کی زاہدانہ زندگی کی شہادت دیتا تھا، اور اس پر مزید یہ کہ اس شہر کے سب لوگ ان دونوں کی تعریف میں بھی رتب اللسان تھے۔ سلطان نے بڑے غور سے مکان کا جائزہ لیا، بڑے غور سے ایک ایک چیز کو دیکھا۔ بظاہر کوئی قابل اعتراض چیز اسے دکھائی نہ دی تھی، اس کے باوجود سلطان مطمئن نہیں تھا، اس لیے کہ خواب میں اس نے انہی دو اشخاص کو دیکھا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ بھی کیا تھا، لہذا سلطان کو پختہ یقین تھا کہ معاملے کے اندر کچھ نہ کچھ ہے۔ اس مکان کے اندر گھومتے ہوئے سلطان نور الدین زنگی کے ذہن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک گھوم جاتا۔ وہ یہ بھی سوچتا تھا کہ ان دونوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین تھے، لہذا اس نے تہیا کر لیا تھا کہ وہ اس معاملے کی تہ تک ضرور جائے گا۔ سارے مکان کو اچھی طرح دیکھنے کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے اب اس مکان کے فرش کو ٹھونک بجا کر دیکھنا شروع کیا، لیکن فی الفور کوئی سراغ نہ مل سکا۔ پھر وہ مکان کے بیرونی دروازے کے قریب آیا، اپنی گردن کو اس نے خم کر لیا، کچھ سوچا، پھر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے وہ گڑ گڑاتے ہوئے دعا مانگنے کے انداز میں کہہ رہا تھا، اے میرے رب، اے خدا مہربان، تو ہی برق تپان کی قہرمانیوں کے رازوں سے واقف ہے، باطل کے ظلم بھرے زندان کے بھیدوں سے تو ہی آگاہی رکھتا ہے، وقت کی مسافتوں میں سمٹتی انگنت داستانوں کا تو ہی رازدار ہے۔ میرے اللہ، کائنات کے اندھیروں کی تہوں میں تیرے ہی حکم سے روشنی آوازوں کی بکھرتی کان کی طرح گھس جاتی ہے، تیرے ہی حکم سے وقت کے قرطاس پر سلکتے سرخ لاوے حرکت میں آتے ہیں، تیرے ہی حکم سے پھیلے ہشت گوشوں میں لہو کی جوالا متحرک ہوتی ہے، تیرے ہی حکم سے تشنگی کے اندھے کرب میں سرابوں کا سمندر نزول کرتا ہے۔ میرے اللہ، حالات اور وقت نے مجھے کچھ جاننے کے لیے مسترب اور حریص کر دیا ہے۔ میرے اللہ، میں ایسا راہی ہوں جسے منزل کی تلاش ہے، ایسا مسافر ہوں جسے رہنما درکار ہے۔ میرے مالک، میرے خدا، رہنمائی درکار ہے میرے مالک، میرے خدا، اے کعبے کے رب، جس کا کوئی خضر راہ نہ ہو، دانش اور نیکی میں تو ہی اس کا رہنما ہے۔ میرے اللہ، اس معاملے میں میری رہنمائی فرما، میری ہمت افزائی فرما۔ دعا مانگنے کے بعد سلطان نور الدین زنگی پھر پلٹا، مکان کے اندر آیا۔ اب اس نے اپنے پاؤں سے جوتے اتار دیے تھے اور بڑے غور سے مختلف جگہوں کا جائزہ لیتا ہوا اس طرف بڑھا جہاں زارعین نے ایک چٹائی کے اوپر مسلح بچھا رکھا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی جب اس جگہ گیا تو ٹھٹک کر رہ گیا۔ ایکایک اسے یوں محسوس ہوا جیسے چٹائی کے نیچے فرش ہل رہا ہو۔ یہ صورتحال یقیناً سلطان نور الدین زنگی کے لیے حوصلہ افزا تھی۔ اس مکان میں تلاشی لینے کے بعد وہ کسی قدر پریشان، فکر مند اور اداس تھا، لیکن اب اس کے چہرے پر امیدیں، آنکھوں میں کامیابیوں کی جھلک رقص کرنے لگی تھی۔ سلطان نے فوراً چٹائی جس پر مسلح بچھا ہوا تھا وہ ہٹا دی۔ سلطان اور وہاں موجود لوگوں نے دیکھا کہ وہاں ایک چوڑی سل پڑی ہوئی تھی۔ جب سلطان کے کہنے پر اس سل کو ہٹا دیا گیا تب ایک انتہائی خوفناک انکشاف ہوا۔ وہاں موجود سب لوگوں نے دیکھا کہ اس سل کے نیچے ایک سرنگ تھی۔ اس سرنگ کا سب نے جائزہ لیا تو دیکھا کہ وہ سرنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی طرف جاتی تھی۔ سرنگ کو دیکھتے ہوئے نور الدین زنگی کچھ سوچتا رہا، معاملے کو وہ سمجھ گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے سلطان نور الدین زنگی بے اختیار رونے کے انداز میں بول پڑا، صدق اللہ و صدق رسول النبی الکریم۔ مدینۃ النبی کے سادہ لوگ ان بھیڑ نما بھیڑیوں کی یہ حرکت دیکھ کر پریشان اور ششدر رہ گئے تھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ آ سکتی تھی کہ مغرب سے آنے والے وہ دو زائر جنہوں نے روضہ رسول کے پاس رہنے کے لیے مکان لیا تھا، جو ہمہ وقت عبادت میں مصروف رہتے تھے اور جو وقت بستا تھا اسے وہ لوگ جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلانے کے لیے گزار دیتے تھے، اس قدر گھناؤنا کردار بھی ادا کر سکتے ہیں۔ یہ صورتحال یقیناً مدینہ کے وہاں جمع ہونے والے لوگوں کے لیے انتہا درجے کی پریشان کن اور خوفناک تھی۔ سلطان نے فوراً ایک شخص کو اس سرنگ کے اندر جانے کے لیے کہا۔ وہ شخص اس سرنگ کے اندر اترا اور اس نے آگے جا کر دیکھا، سرنگ تقریباً مکمل ہو چکی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کفش مبارک تک جا پہنچی تھی۔ سرنگ کے اندر اترنے والے شخص نے اندر جا کر ہر چیز کا جائزہ لینے کے بعد جو کچھ دیکھا اس کی ساری کیفیت آ کر سلطان سے کہہ دی تھی۔ اس صورتحال پر سلطان نور الدین زنگی قہر اور جلال کی تصویر بن گیا تھا اور بڑے غصے اور بڑی قہرمانی میں اس نے ان دونوں زائرین کو بابا زنجیر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے لانے کو کہا۔ خود بھی سلطان وہاں سے نکلا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ بھیڑ کے لباس میں ملبوس ان دونوں بھیڑیوں کو سلطان نور الدین زنگی کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہ دونوں بھی شاید واقعے کی سنگینی کو جانتے تھے، اس لیے انہیں جب سلطان نور الدین زنگی کے سامنے پیش کیا گیا تو شرمندگی اور ندامت میں ان دونوں کی گردنیں جھکی ہوئی تھیں۔ جب ان دونوں کو سلطان کے سامنے لا کھڑا کیا گیا تو سلطان کی حالت اکثر تبدیل ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں لاکھوں قرنوں کی مسافتوں کے اندر بھڑکتے الاؤ کی تمازت اور خوابیدہ چٹانوں سے ٹکراتے سمندر کے غسیلے رقص کی سی کیفیت چھا گئی تھی۔ چہرے پر بادلوں اور ہواؤں پر قدغن اور تاریخ کے انقلاب اور تغیر پر سلگتے آئینوں کے سے عکس ڈال کر انہیں منجمد کر دینے والی نظام شمسی کی انوکھی قہرمانیت اپنا رنگ جما گئی تھی۔ پھر سلطان نے ان دونوں کو انتہائی غضبناکی سے مخاطب کیا۔ فطرت کے گنہگاروں، ہرس و حوس کے گماشتوں، تم دونوں نے ہمارے ایمان کی امانتوں کی طرف غلط نظر ڈالی ہے، ہماری زمین کو بانج کرنے کی کوشش کی، ہمارے آبا نے خون دے کر جن روایات کو وقت کی کھیتی سے لالہ زار بنایا، کیا تم نہیں جانتے کہ اپنے آبا کی اس نعمت کی ہم حفاظت کرنا خوب جانتے ہیں؟ قسم ہے رب کعبہ کی، اہل زلالت کو ہم ایسے کاموں میں فتح مند اور سرخرو نہ ہونے دیں گے۔ تم جیسے لوگوں کے خلاف میری قوم کے فرزند سحر کی شعاؤں، قہر کے سیلابوں اور گرجتے بادلوں، کڑکتی گرتی برف کی طرح حرکت میں آ کر تم جیسوں کی قوت کو ٹھیکرے کی مانند خشک کرنے کی جرت اور ہمت بھی رکھتے ہیں۔ تم لوگوں نے تاریکیوں کو روشن کرتی کرنوں کو شب کی زنجیروں میں جکڑنے کی کوشش کی، ہماری ایسی روایات کے خلاف دشمنی کا اظہار کرنے کی کوشش کی جن کا ہر لمحہ ہمارے لیے منزل کا سنگ میل ہے۔ تم نے ہماری شرافت نفس، انسان دوستی، رحم دلی اور عدل و انصاف کا غلط اندازہ لگایا ہے۔ تم لوگوں نے ہماری زندگی کی گرا اور اہم قدروں پر بے حسی اور لاپرواہی کا شب خون مار کر ایک انتہائی برے اور گھنونے فعل کا ارتکاب کیا ہے اور اس کی سزا سے تم دونوں بچ نہیں سکتے۔ اس کے ساتھ ہی سلطان نور الدین زنگی نے وہاں موجود لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے آگ کا الاؤ روشن کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس کے بعد سلطان نے انتہائی غصے اور غضبناکی میں ان دونوں ملزموں کو مخاطب کیا، جو کچھ میں پوچھنے لگا ہوں اس کا جواب سچائی پر رہتے ہوئے دینا، دروغ گوئی، فریب، جھوٹ اور منافقت سے جواب دو گی تو یاد رکھنا تم دونوں کی وہ حالت بنا دی جائے گی کہ تم موت کو پکارو گے، موت تم سے بھاگے گی اور زندگی تم دونوں کے منہ پر تھوکتی ہوئی نکل جائے گی۔ حقیقت کو چھپانے کی کوشش مت کرنا، یہ بتاؤ تم دونوں کون ہو اور اس ناپاک حرکت سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ سلطان نور الدین زنگی کے سامنے ان دونوں میں سے ایک نے سلطان کو مخاطب کرتے ہوئے لرستی کامتی آواز میں کہنا شروع کیا، اے مسلمانوں کے سلطان، ہم نصرانی ہیں اور ہمیں ہماری قوم نے تمہارے پیغمبر کی نعش چرانے پر مامور کیا تھا، ہم اپنے مذہب و ملت سے محبت کرنے والے ہیں اور ہمارے نزدیک اس سے بڑھ کر اور کوئی کار ثواب نہیں، سو اے مسلمانوں کے بادشاہ، ہم یہ کام کرنے پر رضامند ہو گئے۔ پھر دیکھو ایسا ہوا، جب ہمارے کام کا تھوڑا سا حصہ باقی رہ گیا تو ہمیں ایسا محسوس ہونے لگا جیسے قیامت برپا ہونے لگی ہو اور نیل کو آسمان کے آفاق پر ایک ایسا طوفان تھا جس سے انسانی دل لرز اٹھے ہوں۔ پھر جس روز ہم تمہارے پیغمبر کی نعش کے قریب پہنچے تو ہمیں ایسا لگا جیسے ایک طوفان قہرمانیت کو اپنے کندھے اور شانوں پر اٹھائی زلزلے کی صورت میں اس زمین پر نازل ہوا ہو اور اس زمین کی سطح کو پاتال میں بدل دے گا۔ اے بادشاہ، ہم نے ان سارے واقعات کو دیکھتے ہوئے کچھ دنوں کے لیے اپنے کام کو بند کر دیا، اس لیے کہ جو حالات رونما ہوئے تھے ان سے ہم خوف زدہ ہو گئے تھے، ہمیں اپنی جانوں کے لالے پڑ گئی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے موت اور مرگ ایک عذاب کی صورت میں ہم پر نازل ہونے والی ہو۔ اور پھر ہم نے اپنے کام کو ادھورا چھوڑتے ہوئے واپس جانے کا بھی ارادہ کر لیا تھا۔ پھر ہم نے سوچا کہ اتنی لمبی مسافت طے کر کے ہم جس کام کے لیے آئے ہیں اسے اگر ہم ادھورا چھوڑ دیں تو اپنے لوگوں کے سامنے ہماری کیا عزت کیا وقت رہ جائے گی۔ وہ ہم پر لعنت بھیجیں گے، ہم پر تھوکیں گے کہ جب ہمارا کام مکمل ہونے والا تھا تو ہم چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ سو ہم نے ہمت سے کام لیا اور چند دن رک کر ہم نے اس خوف پر قابو پا لیا جو سرنگ کا آخری حصہ کھودتے ہوئے ہم پر طاری ہو گیا تھا۔ لیکن آہ اے بادشاہ، تم وقت پر پہنچ گئی اور ہمیں گرفتار کر لیا، ورنہ ہم اپنا کام دوبارہ شروع کرنے والے تھے۔ کاش ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہوتے۔ کہتے ہیں سلطان نور الدین زنگی کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا تھا، اس کے چہرے کا رنگ تک کر سرخ ہو گیا تھا اور آنکھوں کے اندر وقت کی بدترین قہرمانیاں اپنا رنگ جما گئی تھی۔ پھر کڑکتی ہوئی آواز میں سلطان نور الدین زنگی نے ان دونوں کو مخاطب کیا، کائنات کے بدترین ملون شیطان کے غلیظ ترین گماشتوں، تم نے جو حرکت کرنے کا ارادہ کیا ہے اس کی پاداش میں تم لوگوں کو بدترین سزا کا سامنا کرنا ہوگا۔ تم لوگوں کو کوئی حق ہی نہیں پہنچتا کہ خدا کی اس زمین پر چلتے پھرتے نظر آؤ۔ تم دونوں ایک ایسے گھناؤنے فعل کے مرتکب ہوئے ہو جس کے لیے معاف کیے جانے کا سوال تک پیدا نہیں ہوتا۔ میری نگاہوں میں اس وقت تم خدا قدوس کی اس انعام میں بدترین انسان ہو اور اپنے اس جرم کی بنا پر بدترین سزا ہی کے مستحق ہو۔ کاش تمہارے مامور کرنے والے اس وقت میرے روبرو ہوتے تو میں ان کے لیے بھی بدترین سزا تجویز کرتا۔ اس کے بعد سلطان نے ان دونوں مجرموں کو آگ کے بھڑکتے ہوئے الاؤ میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ یہ حکم ملتے ہی انہیں آگ میں پھینک دیا گیا، یوں وہ دونوں اپنے بد انجام کو پہنچے۔ کہتے ہیں ان دونوں کو سزا دینے کے بعد سلطان پر ایسی رقت طاری ہوئی کہ روتے ہوئے اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ کافی دیر تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک سے لپٹ کر روتا رہا، مدینہ منورہ کی گلیوں میں گھومنے لگا اور رو رو کر کہتا تھا، اتنی سعادت کہ حضور نے اس کام کے لیے میرا انتخاب کیا ہے۔ جب سلطان سنبھلا تو اس نے سب سے پہلا حکم یہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے گرد ایک گہری خندق کھودی جائے اور اسے سیسے سے بھر دیا جائے تاکہ آنے والے دنوں میں پھر کوئی ملون ایسی حرکت نہ کر سکے۔ سلطان کے حکم پر ایسی گہری خندق کھودی گئی کہ زمین سے پانی نکل آیا۔ لوگوں نے بڑی تگودو اور بڑی جان فشانی سے اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ مستقبل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی حفاظت کی خاطر پھر سلطان نے سیسا پگھلا کر اس خندق میں بھر دیا تھا کہ پھر کوئی دشمن دین ایسی حرکت کرنے کی جسارت نہ کر سکے۔ اس سارے کام سے فارغ ہو کر سلطان نے اپنے رب کے حضور سجدہ شکر ادا کیا اور واپس لوٹ گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد یہ سیسے کی دیوار آج بھی موجود ہے اور انشاءاللہ تعالی ابد تک رہے گی۔ اس سے بڑھ کر کے سلطان نور الدین زنگی کی مغفرت کا اور کیا سامان ہو سکتا ہے کہ آج بھی اہل مدینہ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کا نام انتہائی محبت اور احترام سے لیتے ہیں اور ان کا شمار ان نفوس قدسیہ میں کرتے ہیں جنہیں محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا حق حاصل ہے۔